fittix torri bil-loss mil-poeti biex mistoqsija lilom saqsejt xini l-mħabba kbira ta' zaza din it-tweġiba f'qalbi ħassejt l-mħabbi baċo besko kisse ħaġa l-qalbek tmiss u li sejhu la kiss l-mħabbi bewsa hewa zokkor li jimbuntawa xufbej waqt li jinal u lajnej u waqt l-qalbi t-dambar bil-herqa u tħoss il-vini jikwu bil-nar sew jak t-nata ċar jew bil-serqa fin-nofs tal-lejla fl-eqel tan-nar Mort sibt il-freaks, hells, angels u l-hippies u l-mistoqsija lilom t-tennej l-istess t-weġiba dejjem ħadd minnhom mbagħad fi klim dawn kollha jinġejt l-imħabbi baċo besso kisse ħaġa lill-qalbek tmiss u li sejhu la kiss l-imħabbi bewsa ewwa żokkor li jimbuntawa xufdej waqt li jingħad u lajnej u waqt il-qalbi tambar bil-herqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar sew jak tinata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fl-eqel tan-nar L-imħabbi baċo besso kisse ħaġa l-qalbek tmiss u li sejhu la kiss l-imħabbi bewsa ewwa żokkor li jimbuntawa xufdej waqt li jingħalq u lajnej kemm italjani u kemm l-ispanjoli il-ġermaniż ingliżi u maltin saqsejthom kollax jifhmu bl-imħabba u t-tweġiba tagħhom idin L'imħabbi baċo